Music. Has to breathe. Played live. Music Society Web Radio. Like heated blood, the battle is on. Mars, the master matchmaker, sulfurizes the sky. Incendiary diamonds scorch the earth. Καλησπέρα. Τρία λεπτά μετά τις 9, σύμφωνα με το ρολόι του στούντιο εδώ στην Κεντένα, είστε συντονισμένοι στο musicsociety.gr και ακολουθεί η εκπομπή Step Out of Time με τον Κώστα Μελίτη. Sleep is burning, dreams are charcoal. And when the fire dies, Ares' time is dark. Το ξεκίνημά μας θα γίνει με έναν νέο δίσκο από μια πολύ σπουδαία μπάντα. Mudhoney, Vanishing Point, ο καινούριος δίσκος και The Final Curse. Till I'm Vanishing Point έχει ο τίτλος του δίσκου του καινούριου των Matt Haney, The Final Curse. Πολλά πολλά χρόνια πορείας βέβαια η Matt Haney. Συνέχεια με επίσης καινούριο δίσκο, είναι από το νέο δίσκο του Ty Segall, του πολυπράγμονα Ty Segall. Αυτή τη φορά συνεργάζεται με τον συνεργάτη του πολύ καιρό τώρα, μπασίστα του Ty Segall Band, τον Michael Cronin. Ο τίτλος του δίσκου τους είναι το Reverse Shark Attack και από εκεί το Bikini Babes. Καινούριους δίσκους με ένα δίσκο που θα κυκλοφορήσει σε πολύ πολύ λίγο, συγκεκριμένα στις 16 Απριλίου, ο νέος δίσκος των DOCs. Έχει τίτλο Floating Coffin. DOCs που θα έχουμε την ευκαιρία να τους ξαναδούμε live στην Αθήνα. Όσοι δεν πρόλαβαν λοιπόν την πρώτη φορά έχουν τώρα την ευκαιρία. Σπουδαία μπάντα DOCs από τον καινούριο τους δίσκο λοιπόν I Come From The Mountain. I Come From The Mountain. Τελειώνει μόλις τώρα. Δύο ουσίες. Μια μπάντα από την Αυστραλία έχει σειρά. Μάλιστα μόλις τελείωσε η ευρωπαϊκή περιοδία τους. Αναφέρομαι στους Frowning Clouds. Έχω διαλέξει να ακούσουμε από το 45 τους το All Night Long. Long, λοιπόν, ήταν οι Frowning Clouds. Μακάρι να μπορέσουμε κάποια στιγμή να τους δούμε live. Και από την Αυστραλία των Frowning Clouds στον Καναδά, εκεί όπου ουσιαστικά είναι το σχήμα του Greg Watson. Έπαιξε όλα τα όργανα στο σπουδαίο δίσκο των Orange Alabaster Mushroom, Space and Time. Από εκεί το Trip High. Yeah. Orange Alabaster Mushroom και Tripeye. Θα πάμε τώρα στο Tucson της Αριζόνα, εκεί όπου κατάγονταν, από όπου κατάγονταν μάλλον η σπουδαία νεογκαράς μπάντα των Yard Trauma, πολύ πολύ αγαπημένη μπάντα αυτής εδώ της εκπομπής, παίζουμε αρκετά συχνά. Μέσα από το ομώνυμο EP τους της χρονιάς του 1984, Just a Dream. We'll be right back. Just a Dream λοιπόν, ήταν ο Lee Joseph και Yard Trauma. Συνέχεια με επίσης μια μπάντα από το Tucson της Αριζόνα. Είναι βεβαίως η Marshmallow Overcoat του Timothy Gassen. Timothy Gassen, πολύ γνωστός και για το βιβλίο που έχει γράψει για το Garage, για το νέο Garage συγκεκριμένα. Timothy Gassen, Marshmallow Overcoat, και μέσα από το εξαπλό box που κυκλοφόρησαν πριν περίπου ένα χρόνο, The Complete Sound, που και περιλαμβάνει όλη την 25χρονη περίπου πορεία τους. Από εκεί λοιπόν θα ακούσουμε τη διασκευή σε αυτό εδώ ακριβώς το τραγούδι. ESP, Marshmallow Overcoat. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα, ερχόμαστε όμως στην Ελλάδα να συναντήσουμε βεβαίως τους Sound Explosion. Sound Explosion από το 14ο μέρος της συλλογής Teen Trash που έβγαλε βεβαίως η Music Maniac. Sound Explosion και She's One of a Kind. Music Society Web Radio. Μουσική για ξύπνους ακροατές. Ακούσαμε το σήμα του σταθμού. Είμαστε μόλις 3 λεπτά μετά τις 9.30. Λίγο πριν ήταν βεβαίως η Sound Explosion και η One of a Kind. Θα μεταφερθούμε τώρα για το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους της εκπομπής Step Out of Time στην τρίτη συλλογή ως την Trash, να συναντήσουμε την μπάντα από το Τέξας, τον Burning Rain. Burning Rain και Look in My Mirror. Look in my mirror ήταν βεβαίως η Burning Rain από το Τέξας, και όταν λέμε Τέξας για τα 60's και πιο συγκεκριμένα από το Austin του Τέξας κατάγονταν οι 13 Floor Elevators, Rock Erickson, από το ντεμπούτο τους της χρονιάς του 1966, The Psychedelic Sounds of the 13 Floor Elevators, You're Gonna Miss Me. You're gonna Ακόμα μια μπάντα από το Τέξας ακολουθεί. Είναι η The One Way Street και Joy and Sorrow. One Way Street λοιπόν και Joy and Sorrow. Θα μεταφερθούν πολλά χρόνια αργότερα να συναντήσουμε μια μπάντα που βεβαίως της αρέσει τον γκαράζ και η ψυχεδέλεια των 60's. Είναι η μπάντα των Sick Rose από το Τωρίνο της Ιταλίας. Εδώ από έναν δίσκο που είχε τον τίτλο Other Faces, ουσιαστικά ήταν ο πρώτος τους δίσκος, περιλαμβάνει μάλλον όλο το Faces της χρονιάς του 1986, σε διαφορετικές εκτελέσεις, το ένα σίγκλ τους και τρία κυκλοφόρητα τραγούδια, Sick Roses, Sick Rose μάλλον, Other Faces ο δίσκος και Nothing to Say. We'll be right back. Sick Rose και Nothing to Say από το Other Faces που κυκλοφόρησε τη χρονιά του 1994. Μερικά χρόνια αργότερα, συγκεκριμένα τη χρονιά του 1999, θα κυκλοφορήσει το ντεμπούτο άλμπουμ των Σουηδών Strollers, Falling Right Down. Από εκεί το I Fell Right Down. Strollers λοιπόν και I Fell Right Down. Συνέχεια με μια επίσης σουηδική μπάντα. Είναι η Μαχαράγιας και μάλιστα σουηδική μπάντα και μοιράζονται και τον ίδιο τραγουδιστή με τους Strollers. Από τον ντεμπούτο δίσκο τους με τίτλο H Minor, Μαχαράγιας και Summer Nights. Ένα μικρό λαθάκι. Με μια σχετική δυσκολία που αντιμετωπίσαμε, ακούσαμε τους Μαχαράγιας και το Summer Nights, ενώ ακολουθεί ένα καινούριο 45' από μια εγγλέζικη μπάντα που μας έκανε πολύ και ιδιαίτερη εντύπωση. Ονομάζονται Κούμαροι και το 45' τους είναι το Fell in Love with the Sun. Για ακούστε. Yeah. Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος, θα συναντήσουμε ακόμα έναν καινούριο δίσκο από ένα τρίο από το Portland, λέγονται Woolen Men, ντεμπούτο δίσκο τους, ομώνυμος, και Head on the Ground.